you're in my heart. Now listen to me. Program Trzeci Polskiego Radia. Z przyjemnością się obudzić. 20 minut po czwartej. To teraz od klasyki po, można powiedzieć, muzyczną nowalijkę z koszyka nowości i też propozycji do listy. Artysta, który jest zagorzałym wegetarianinem i to do tego stopnia, że w każdą trasę koncertową zabiera ze sobą własną sokowirówkę. A to jego najświeższy muzyczny owoc. Human w trójce Leny Krawic. na runie, wiesz, że zmieniam na popłyty stresu przestrzeń. Daję sobie przestrzeń, na chwilę się oderwę. Jestem czym, rozsyłać po głowie się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Masz szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Jestem czym, rozsyłać po głowie się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Masz szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Minut po czwartej, trójka budzi. To taki dzień, że klawisze w roli głównej. Urodziny ma Tony Banks, Genesis. Genesis ponownie za kilka minut. Świętuje też Andrew Farris z In Excess. Jeden z trzech braci. Też warto tak przy okazji przypomnieć, że zespół na początku nazywał się The Farris Brothers. Muzyk kończy dzisiaj 65 lat. Zatem, no proszę bardzo, In Excess, Beautiful Girl teraz w trójce. Street corner to corner, neon Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Kasia Kowalska ze swoich początków, dokładnie sprzed 30 lat, jak rzecz. A rzeczywistość jest taka, że to już 24 minuty do piątej, trójka budzi, piłka w grze i zgodnie z zapowiedzią z racji urodzin Tonego Banksa ponownie Genesis, tym razem Home by the Sea. Shadows.

You live in a home on overtime. There's always gonna be a sentence forever.